www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں, دین کی باتیں جو ہے وہ دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہے, اس لیے یہ کیسی آواز دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے اپنی نیتیں ہم بنائیں کہ انشاءاللہ دین کے کام کریں گے. کہ کام کرنے کے لیے بات سننی ہے, کام کرنے کے لیے بات سنانی ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا سننا پسند ہے, تو اللہ نے اس کی بھی رہبری فرمائی ہے کہ اللہ کو کون سا سننا پسند ہے. سب سنتے ہیں, اپنے بھی پرائے بھی سب سنتے ہیں, کون سا سننا پسند ہے یہ بھی ایک ہدایت ہے ہمارے لیے کہ کون سا سننا پسند ہے. تو یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو, اللہ کہہ رہے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں, ورنہ وہ تو دھمکی بھی دے سکتے تھے کہ خبردار, لیکن ایسا نہیں کیا ہمارے ساتھ, بلکہ بشارتیں دے رہے ہیں, خوشخبریاں دے رہے ہیں, انعام اکرام کی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو یہ کہا کہ فبشر عباد, میرے بندوں کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی کے اثرات ہیں کہ ہم سے, کیونکہ کہ میرے بندوں کو بشارت دو. فبشر عباد, کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول, کہ جو بات کو ارادے سے سنتے ہیں. ہاں, ایک تو یہ کانوں پر آواز آ رہی ہے, آج کل تو ہے ہی کانوں پر آواز آ رہی ہے جا رہی ہے, بس آپ بازار میں گزریں گے تو کوئی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سب تو صحیح, ایسا نہیں. مستمع عربی کا لفظ ہے, مستمع اس سننے والے کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے, اس کو مستمع کہتے ہیں, ورنہ وہ شامع ہے. تو آواز تو جان کو بھی جاتی ہے کان پر, وہ نہیں. مستمع اس آدمی کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. ابشر عباد الذین یستمعون القول, کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ بات سن رہے ہیں, اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, اتباع احسن کرتے ہیں, سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اونچی سے اونچی شکل میں پیش کریں گے, سر سے اتارنے والی شکل نہیں کہ بھائی سر سے اتر گئی نماز, نہیں. کہ جب عمل کا نمبر آئے گا تو یہ وہ بندے ہیں جو سنتے ہیں ارادے سے, اور جب عمل کا نمبر آتا ہے تو عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کرتے ہیں. اتباع احسن کہ عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کریں. یہ سننے کا طریقہ بتایا کہ بات کو ارادے سے سنیں اور جب عمل کرنے کا نمبر آوے تو عمل کی اونچی سے اونچی اور اچھی سے اچھی شکل پیش کرے اللہ کو. فیت طبی و احسن تاکہ اس کے حکم پورے ہو جانے اس کی منشا پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ کی. ان کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرتے ہیں کہ اولئک الذین ھداہم اللہ یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے رہبری ملی ہے ان کو. تو اولئک ھم اولو الالباب اور یہی لوگ سمجھدار ہیں یہی لوگ سمجھدار ہیں. تو یہ سننے کا درس بتایا کہ ارادے سے سنیں اور عمل کا نمبر آوے تو عمل کی اونچی سے اونچی شکل پسندیدہ دے پسندیدہ شکل پیش کرے. جیسے لوگ اپنی ضرورتوں میں وہ شکل اختیار کرتے ہیں جو ان کو پسند آوے. بازار میں جائیں گے تو جو چیز اچھی پسند آئے گی وہ اس کو لیں گے. یہ تو پسند نہیں ہے دوسری جگہ جائیں گے. ہاں دیکھو فوٹو لے رہے ہیں ایک گناہ اور ہو گیا مجمع میں آ کر کے کہ یہاں آ کر کے حرام کرنا یہ رہ گئی جگہ حرام کرنے کی اور کوئی جگہ نہیں ملی. عقلیں ماری گئی ہے کیا بتائیں. غیروں کے طریقے اختیار کیے اسی کی ساری مصیبتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں میں آدمی اچھی سے اچھی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ اچھی طرح آرام سے ضرورت پوری ہو جائے مکان بناوے کپڑے بناوے جو بھی چیز بناوے اچھی سے اچھی کوالٹی اچھی شکل لے لے. اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب اپنا عمل بناؤ تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. فیت طبیعون احسن اتباع احسن کرو یعنی عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. کیوں کہ یہ عمل خدا کے حکم کی وجہ سے تو ہوگا مگر ہوگا تمہارے لیے. عمل تو ہوتا ہے خدا کے حکم کرنے کی وجہ سے لیکن عمل ہوتا ہے بندوں کے لیے. اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے کرے گا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی کرے یہ نہیں اپنے سے ادنا ادنا کرے گٹیا سے گٹیا اپنے لیے کرے ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے بات سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو یہی سمجھداری کی نشانی ہے. کوئی چیز بنا کہ یہ تو اپنے گھر کے لیے بنائیے یہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. تو گھر کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ بیچنے والی چیز کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے. بیچنے کے لیے جو چیز نہیں بنی ہے وہ ادنا ہوتی ہے اور گھر کے لیے بنائی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. کیوں کہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. ایسے ہی میرے دوستو آدمی جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ تو اپنے کرم سے اس عمل کا بدلہ دے گا ورنہ بدلے کا حق بھی نہیں ہے. کیوں کہ آدمی نے عمل اپنے لیے کیا ہے. درزی کپڑا اپنے لیے سی ہے تو کس سے مزدوری مانگے گا بولو. مانگ سکتا ہے کہ کپڑا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے سیا ہے تو اب کوئی مزدوری نہیں دے گا. کسی اور کے لیے سیا ہے تو اسے مزدوری مانگ. تو ہم نے عمل تو اپنے لیے کیا ہے تو ہم کو اجر و ثواب کا حق نہیں ہے لیکن اللہ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں ورنہ حق نہیں ہے. جی ہاں تو اس پر فرمایا کہ اتباع احسن کرے کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے اللہ کو. جو یہ کرے گا کہ اولئک الذین ھداہم اللہ کہ یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے صحیح رہبری اللہ نے ان کی رہبری کی ہے اور یہی قسم ہے جو عقل مند اور سمجھدار ہے کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی شکل تیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا سننے کا یہ معیار بتایا ہے کہ سنیں سمجھے اور عمل کا نمبر آوے تو اپنا عمل اچھے سے اچھا پیش کرے اونچے سے اونچا پیش کرے. یہی سننے کا مطلب ہے. اسی نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کریں گے. ٹالنے کی بات نہیں ہوگی کہ ہاں کریں گے دیکھیں گے. اس کو ٹالنا کہتے ہیں. تو ٹالنے کی وجہ سے محرومی ہوتی ہے فائدہ نہیں ہوتا. جی ہاں اس لیے ٹالنے کی بات نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو عمل پر ڈالنا ہے زندگی عمل کے لیے بھی ہے. ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. نبی پیغمبر ہے تو پیغام سنایا ہے. کہ کیا پیغام سنایا؟ کہ یہ پیغام سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہمارے نام ہے. میسج آتے ہیں آج کل تو میسج کی دنیا ہے. ہاں کہ آپ کو میسج ہے, آپ کا میسج ہے, یہ میسج ہے. کیا میسج ہے؟ کہ میسج یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام آیا ہے. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہماری محنت ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں, جو قبر سے شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے. وہاں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ یہاں نہیں رکھنا ہے, وہاں رکھنا ہے. یہ پیغام آیا ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ انعام ہے کہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. یہاں کا پانی, یہاں کا کھانا, یہاں کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے, اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہر ساری نعمت ہے. کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے اور یہی اصل زندگی ہے. کہ دنیا کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کی کیا غرض ہے؟ کہ دنیا کو پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزار کر ایک تو اللہ سے تعلق پیدا کرے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں. جتنے بھی تعلقات ہیں آدمی کے, دنیا تعلقات کی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہاں, پیدا ہوتے ہی یہاں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. کسی کا بیٹا ہوگا, جی ہاں, کسی کا پوتا ہوگا, کسی کا نواسا ہوگا, کسی کا پڑوسی ہوگا, کسی کا پارٹنر ہوگا. تو پیدا ہوتے ہی انسانی زندگی میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے. جانوروں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے, انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں. ان تمام تعلقات کی سلامتی اس میں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو تمام تعلقات میں سلامتی آئے گی. اور اللہ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا کہ میرے تعلق کو سمجھنے کے لیے میرا رسول بھیج رہا ہوں. کہ اللہ سے اور رسول سے تعلق ہو گیا کہ باقی تمام تعلقات میں خیر آئے گی. جیسے 10 انگلیاں میری ہیں, یہ اس میں 2 انگوٹھے ہیں اور باقی 8 انگلیاں ہیں. اگر 2 انگوٹھے کٹ جائیں تو 8 انگلیاں بیکار ہو جائیں گی. پوچھا کہ نہیں, کہ درزی تھا اب نہیں سی سکے گا, لوہار تھا اب نہیں کام کر سکے گا, کرک تھا نہیں لکھ سکے گا, تو انگوٹھے کٹ گئے. انگریزوں نے اپنے زمانے میں کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ لیے تھے. جس ہنر کو وہ فیل کرنا چاہتے تھے تو کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ دیے. ایک ململ بنتا تھا کلکتہ میں, وہ ہاتھ ہنر تھا. وہ تو اس کی ترقی ختم کرنے کے لیے اور اپنا مال انگلینڈ سے لا کر چالو کرنے کے لیے, کاریگروں کی کاریگری فیل کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں کیا لیکن انگوٹھے کاٹ دیا. اب وہ ہنر فیل ہو گیا. ایک مثال کے لیے میں نے بات کہی ہے کہ 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جی ہاں, آدمی لکما نہیں اٹھا سکتا, لکما اٹھانے کے تو انگوٹھا چاہیے, ہے نہیں بات؟ نہیں تو بیلچے کی طرح یہ اٹھائے گا, اچھا بیلچا اٹھاتا ہے. تو 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. ایک مثال ہے. ایسے میرے دوستو, 2 تعلقات ہیں, ایک اللہ کا تعلق, ایک نبی کا تعلق. یہ دو ہیں کہ تمام تعلقات کی سلامتی ان دو تعلقات کی وجہ سے ہے کہ اللہ بتائیں گے ان کا یہ حق ہے ان کا یہ حق ہے ان کا یہ حق ہے اور رسول بتائے گا اس حق کا طریقہ یہ ہے اس حق کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے اس حق کا طریقہ یہ ہے. یہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے کہ سب سے بڑا تعلق جو ہے اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ بڑے ہیں ان کا حق بڑا ہے. انہوں نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے. اپنی قدرت کی پہچان کے لیے اپنی ذات کی پہچان کے لیے اور اپنے تعلقات کے لیے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں ہاں انسانوں کو. ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہوا ہے جتنا انسانوں کا اکرام اللہ نے کیا. فقط کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. یہ آدم کی اولاد بیٹھی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کا اکرام کیا ہے. ہاں اللہ نے اکرام کیا ہے انسانوں کا. کہ کیا اکرام کیا؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور کھاتے ہیں منہ لگا کر. کیسے کھاتے ہیں؟ منہ لگائے گی. جی ہاں گائے ہوگی وہ اپنے چارے میں منہ لگائے گی, مرغی ہوگی اپنے چونچ لگائے گی. ہر جانور کھانے کے لیے منہ لگاتا ہے. انسان ایسا نہیں کرے گا. انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے وہ کھانا اٹھا کر کھائے گا. اس کا منہ نہیں جھکے گا جیسے اور تمام جانور کے منہ جھکتے ہیں کھانے میں پینے میں. اس کا اکرام کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور منہ سے کھاتے ہیں, آدم کا بیٹا منہ سے نہیں کھائے گا. منہ سے پیئے گا جی, بندر منہ سے پانی پیتا ہے. یہ ہاتھ سے کھائے گا جب اس کا اکرام ہے کہ اس کا چہرہ نہیں جھکے گا. ابن عباس فرماتے تھے کہ بنی آدم کا اللہ نے یہ اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور کیا اکرام کیا ہے؟ کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے اس کو اٹھایا ہے خشکیوں میں سمندروں. تمام مخلوق زمین پر چلتی ہے, یہ سب زمین پر بھی چلتا ہے اور سوار ہو کے بھی چلتا ہے. جانوروں پر سواری کرے گا, مشینوں پر سواری کرے گا, کشتیوں میں سواری کرے گا, یعنی دوسری چیزوں پر چڑھ کر کے یہ چلے گا. دوسری چیزیں اس کو اٹھائے گی, سمندر میں کشتیاں اٹھائے گی اور سڑکوں پر جانور اٹھائیں گے, مشینیں اٹھائے گی. اس کو چلے گا نہیں, اٹھائے گا. وہ حملنا ہم فی البر والبحر یہ اکرام کیا. تیسرا اکرام کہ وہ رزقنا ہم من الطیبات کہ ہم نے بنی آدم کو کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں دی ہیں. اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھلاتا. یہ خود ناپاک اپنی چیز بناوے وہ الگ ہے, یہ ناپاک چیز کھاوے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے ناپاک چیز کھاوے گندی چیز کھاوے یہ الگ بات ہے. باقی اللہ کہ اللہ اسے کوئی گندی چیز نہیں کھلائے گا, پاک پاک چیز کھلائیں گے. ورزقنا ہوں میں نے تجربات کہ کھانے کے لیے روزی کے لیے ان کو پاک پاک چیزیں دی, روزی کمانے کے لیے پاک پاک اچھے اچھے طریقے دیے ہیں. روزی کمانے کے لیے روزی بھی اچھی اور روزی کمانے کے لیے طریقے بھی اچھے دیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزی کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. روزی مل کے رہے گی, جتنی لکھی ہے وہ آئے گی, جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی. جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی, وہ جو لکھی ہے وہ آئے گی. تو اس کے لیے طریقہ پاک اختیار کرو تاکہ وہ پاک طریقے سے آوے. ملے گی تو لکھی ہوئی سے زیادہ نہیں ملے گی اور کم بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے پاک طریقے اختیار کرو. تو اکرام میں یہ بھی سکھایا ہے بنی آدم کے اکرام میں کہ روزی کے پاک پاک طریقے کے اختیار کرو. اپنے نفس کے حوش کی وجہ سے, اپنے نفس کی لالچ کی وجہ سے حرام اور ناپاک روزی کا ارادہ مت کرو. پاک روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دے دی ہے, وہ ملے گی. یہ پاک روزی پر میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا, حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے, تو ایک مسجد میں سے گزرے کہ مسجد آ گئی, دو رکعت پڑھ کے آگے بڑھو. لیکن گھوڑا کون دیکھے گا؟ اتنا ایک آدمی آیا, اس سے کہا بھائی ایک نیکی کرو گے کہ کیا کہ میرا گھوڑے کا لگام پکڑ تھوڑے, میں دو رکعت پڑھ کے آ جاتا ہوں, یہ مسجد ہے جہاں جاؤ. اچھا زمانہ تھا, تو اسے گھوڑا دیا اور دو رکعت پڑھ کے پڑی اور واپس آئے. واپس آئے دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے, لگام نہیں ہے, لگام نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک دکان فاصلے پر تھی وہاں, تو دیکھا وہ لگام وہاں لٹک رہی ہے. دکان والے سے کہا کہ لگام تو میری ہے, ہوگی پھر یہاں کیسے آئی؟ وہ ایک آدمی ابھی بیچ گیا. کتنے میں بیچی؟ کہ دو دیرم میں, دو دیرم میں بیچ کر ابھی گیا, میں نے خرید لی. یہ مثال. تو حضرت علی فرمانے کہ اللہ اکبر. یہ کیوں کہ جب میں نے سلام پھیرا اپنے نفلوں سے, تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے, میرے گھوڑے کو سنبھالا ہے, تو میں اس کو دو درہم ہدیہ دوں گا. دو درہم میں ہدیہ دوں گا, یہ میری نیت کی تھی. فرماتی تھی اس کی قسمت تو دو ہی درہم تھے, جلدی کر کے چوری سے لیے, جلدی نہ کرتا تو ہدیے سے ملتا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اس کی نیت خراب ہو گئی, تو حرام دو درہم حرام سے ملے, ورنہ اس کی قسمت میں تو دو ہی درہم تھے اور حلال راستہ بھی تھا. یہ مثال ہے. میں اللہ تعالیٰ ناپاک حرام چیز نہیں کھلاتا. آدمی خود اپنی خباثت کی وجہ سے اپنی روزی کو خراب کرتا ہے, چوری سے, رشوت سے, دگے سے, ملاوٹ سے. یہ سب ناپاک طریقے آدمیوں نے بنائے ہیں, اللہ نے نہیں بنائے. اللہ تو پاک پاک روزی دیتا ہے, بنے آدم کا اکرام کرتا ہے. ورزقنا ہوں میں نہ تو یہ بات, تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنی روزی پاکیزہ رکھو, جیسے گناہوں سے اپنی زندگی پاکیزہ رکھو, اس طرح کمانے میں کھانے میں روزی کو بھی پاکیزہ رکھو. کہ روزی کا بہت بڑا دخل ہے عبادت کے قبول ہونے میں, دعاؤں کے قبول ہونے میں, حالات کے بننے میں, اس کو بڑا دخل ہے. اس لیے حکم ہے کہ پاک پاک طریقے سے روزی کماؤ, پاک پاک طریقے سے کھاؤ. نبیوں کو بھی یہ حکم ہے, نبیوں کو بھی قولو من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو, پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو. یہ حکم نبیوں کو بھی ہے, یہ حکم امت کو بھی ہے. کیوں؟ کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے پاکیزہ بنانی ہے, کہ زندگی ہماری پاکیزہ بنے اور تاکہ ہماری آخرت بن جائے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیے, جسے دنیا بنانے کے لیے سامان دیا ہے, آگ, پانی, ہوا, یہ سب دنیا بنانے مال. آخرت بنانے کے لیے, آخرت بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیا ہے, اسباب دیے ہیں. کیا سب, کیا سبب دیا؟ کہ آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا ہے. ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. سب سے بڑا سرمایہ جو جس سے آخرت بنے گی وہ آدمی کا ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے, یہ پہلا, یہ سب سے پہلا ہے. جی ہاں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخرت بنانے کے لیے یہ کلمہ دیا ہے. ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے کاموں کے بنانے والا وہی ہے، سارے حالات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے مقابل کا نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، اور جو کچھ کرے گا اللہ وہ اپنی قدرت سے کرے گا، اپنے فیصلے سے کرے گا. انا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا. اللہ کے مخلوق میں وہ ہوگا جو اللہ فیصلہ کرے گا، کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، یہاں فیصلے ظاہر ہوتے ہیں، فیصلے اوپر ہوتے ہیں، تو تمام فیصلے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے قدرت سے باہر نہیں ہے. پیدا کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے اور نبھانے میں بھی وہ اکیلا ہے، سب کو پیدا کرے گا، سب کو نبھائے گا، سب کو چلائے گا، سب کی ضرورتیں پوری کرے گا، سب کی ضرورتیں پوری کرے گا، انسانوں کی، جانوروں کی، ہاں سب کے لیے روزی کا ذمہ لیا ہے اللہ نے، کہ سب کی روزی، زمین پر جو بھی چیز چلتی ہے چھوٹی بڑی، کہ ان سب کی روزی اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، تو سب کی روزی دینے کا ذمہ خود لیا ہے. حیات بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. کیوں؟ کہ وہ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، اور پرورش بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں. دھیرے دھیرے اوپر لے جاتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اس میں قوت آتی ہے. درخت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اس کو پرورش کہتے ہیں، کہ اللہ اپنی قدرت سے پرورش کرتا ہے اور پھر پرورش کو پورا کر کے اس کو کام کے لائق بنا دیتا ہے. کہ اب آدمی کی پرورش ہو گئی، یہ جوان ہو گیا، یہ کام کے لائق ہو گیا، ذمہ داریاں لینے کے لائق ہو گیا، درخت اپنی پرورش کو پہنچ گیا، یہ پھل دینے کے لگ گیا، تو ہر چیز کی پرورش کر کے اس کو اس کے نتائج پر لے جاتے ہیں. یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے کہ اپنی قدرت سے پیدا کرے اور اپنی قدرت سے اس کو اس کے پھل اور نتائج پر لے جائے. انسانوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور یہ بڑی قدرت ہے. انسانوں کی پیدائش بڑی قدرت ہے. ہاں، کہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور بعد کی تمام نسلوں کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی گندا پانی. الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تم کو گندے پانی سے نہیں پیدا کیا. تو اصل مادہ تو گندا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسا کور چڑھایا ہے کہ اور کوئی چڑھا نہیں سکتا. ایک گندا پانی ہے جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اسے بچہ بنتا ہے. بےحد نتھارا سورت سوں پری کہ کر دست بر آب سورت گری، کہتے ہیں کہ ایک نطفے کو اللہ تعالیٰ پری صورت میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت بچہ، اور اس کی ماں اس کو نہلا دھلا کر پہنا کر باہر لاتی ہے، تو ہر آدمی کو پیار آتا ہے، ہر آدمی کو پیار آئے گا، ہر آدمی کو چھیڑے گا، کچھ کچھ چٹکے بجائے گا، کچھ کرے گا لوگ. کیوں؟ کہ وہ اس کی شکل صورت اتنی پیاری ہو گئی، ناپاک نطفے کی صورت اتنی پیاری ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ بڑی قدرت ہے. آج تک پانی پر کسی نے کوئی فوٹو نہیں بنایا ہے. آپ غور کرو، پانی پر یا برف کی سلی پر کوئی فوٹو بنتا ہے؟ یہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. بےحد نتوارا سورت ہے سو پری کہ کب دست برا بسورت گری، یہ بتاؤ چیلنج کے کا شیخ سادی سمجھ، کہ اللہ تعالیٰ نطفے کو ایک پری صورت بناتا ہے، خوبصورت، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو رہے، خوبصورت اس کا بچپنا، ہر ایک کو پیار آئے. کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے، مجھے بتاؤ. پانی پر کوئی صورت بنی ہے؟ نہیں بنتی. دوسری چیزوں پر صورت بن جائے گی، پانی پر نہیں بنے گی. پانی پر صورت بنانے والا صرف اللہ ہے. اس لیے کہا الم نخلکم من ماء مہین، کیا کہ ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا. تو نطفہ تو گندا ہے، لیکن صورت ایک دم پری کی. پانی کو بڑی صورت بنایا, خوبصورت بنایا. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے, کوئی مجھے دکھاؤ. نہیں بنا سکتا, اللہ بنا سکتا ہے. اس لیے یہ بڑی قدرت ہے ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ کی, کہ ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اور اونچے سے اونچے درجے پر ہم کو پیدا کیا ہے. پھر پیدا کر کے یوں کہا کہ کیا ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے, بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کہ نہیں, تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے, تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے. اور دوسری بات کہ تمہارا وجود اس کا مقصد بھی ہے اور تمہارے وجود کا ایک نتیجہ بھی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز بنائی تھی ٹوٹ گئی, گاگر گڑا بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا. یہ دو باتیں کہی ہیں کہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا. یہ کہا کہ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے, کہ ہم کو کیوں وجود دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو یعنی انسانوں کو جناتوں کو وجود دیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وہ یہ بڑی عزت ہے, یہ بڑی عزت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندگی کے لیے, عبادت کے لیے پیدا, بڑا شرف ہے یہ کہ سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا. تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ شرف ہے, یہ عزت ہے کہ تمام چیزیں تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے, خدا کے لیے ہم پیدا. تو یہ ہمارے لیے عزت ہے, یہ ہے زندگی کا مقصد کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک خواہشیں ہوتی ہیں. جو ذمہ داریاں پوری کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, جو ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا اپنی خواہشوں میں رہتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا ذمہ داری سے چلتا ہے, دوسرا آوارا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے. اور جو ذمہ داری چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. دونوں ایک ہی ماں باپ کے ہیں. ایسے ہی بنی آدم کی حالت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کو دنیا میں ذمہ داریاں دی, کہ یہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے, خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں بتاویں. اس کو تبلیغ کہتے ہیں, اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کوئی آج کی چیز نہیں ہے, تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے. جی ہاں, زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنا. کہتے تبلیغ تبلیغ تبلیغ, کیا تبلیغ ہے؟ کہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرو اور پھر آخرت میں اس کا بدلہ لے لو, موت کے بعد اس کا بدلہ لے لو. موت سے پہلے ان ذمہ داریوں کی برکتیں ملے گی, موت کے بعد بدلہ ملے گا. دنیا میں برکتیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ برکت ہے. نماز ہو, روزہ ہو, جو بھی ہو, حکم پورا ہوا ہے کہ ہر حکم کے ساتھ برکت ہوتی ہے. دنیا میں برکتیں دیتے ہیں اور موت کے بعد بدلہ دیتے ہیں, یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. برکت حاصل کرنے کے لیے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان لاوے اور ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے, سیدھی بات ہے. ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر سیدھی زندگی گزارے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, کہ یہ شہروں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین پر لاوے اور تقوی اور خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرے زندگیوں میں, تو اللہ ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دے گا اور زمین سے بھی برکتیں دے گا. یہ وعدے ہیں. لوگ برکت کی دعا کراتے ہیں, برکت کے وظیفے مانگتے ہیں, یہ برکت کا یہ وظیفہ ہے. کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق شاہی پیدا کرو، ایمان اور یقین پیدا کرو، اور زندگی تقوی والی. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کی چیزوں سے بچے اور کرنے کی چیز کرے، جس کو تقوی کہتے ہیں کہ کرنے کی چیز کر گزرے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور بچنے کی چیز ہے کہ بچنے کی چیز سے بچے. یہ آسان پروگرام کہ کرنے کی چیزیں کرو اور بچنے کی چیز سے بچو اللہ سے ڈر کر، تو زندگی میں تقوی آ جائے گا، اور تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں آسانی آ جائے گی، تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں برکتیں آئے گی، تقوی کی وجہ سے تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوگی. ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے تقوی، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکموں والی محنت کرنے سے. دو محنتیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک چیزوں والی محنت، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، ایک محنت ہے. اس کو حضرت سمجھے چیزوں کی محنت ہے، یہ چیزوں کی محنت ہے. نئی نئی چیزیں بنے گی، جی ہاں، نئی نئی آئٹمیں آئے گی، ترقی ہوگی دنیا کی، پھر وہ بازاروں میں آئے گی، پھر وہ گھروں میں آئے گی، پھر وہ زندگیوں میں آئے گی. جی ہاں، ایک لائن ہے چیزوں کی محنت، دوسری لائن ہے حکموں کی محنت. حکموں کی محنت کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لگانا، یہ بھی ایک محنت ہے. نبی اس محنت کو لے کر آتے ہیں کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بنے، کیونکہ چیزوں والی وہ تو بنائیں گے آدمی، اس میں کہنا نہیں پڑتا. جی ہاں، وہ تو بنائیں گے کیونکہ ان کو اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں. ایک حکموں والی زندگی ہے کہ وہ بنانی پڑے گی. اس لیے حکموں میں سب سے پہلا حکم ایمان لانے کا ہے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو. یہ سب سے پہلا حکم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امیدوں کا. کہ خوف ہو تو اللہ سے ہو، امید ہو تو اللہ سے ہو، اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے. یہ تعلق پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جس طرح ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں، ایسے اللہ کی طرف سے حکم بھی آتے ہیں. دونوں چیزیں آتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے. نعمتیں بھی آتی ہیں، رات دن آتی ہے، کھانا پینا، اولاد، مال، دولت، نعمتیں آ رہی ہیں، بازار نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے. اور ایک اللہ کے حکم بھی آتے ہیں. اس لیے حکموں کے بارے میں، کہ حکموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، اور نعمتوں کے بارے میں شکر کرنے کا حکم ہے کہ جو نعمت آ گئے اس کا شکر کرو، اور جو حکم آ گئے اس کو اپنے عمل میں لاؤ. نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہلو کی دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتے کا. اے اللہ ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما. کہ کس بات کی مدد مانگتے ہو؟ کہ تیرا شکر کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، کہ ہم تیرا شکر کریں کیونکہ نعمتیں آ رہی ہیں، اولاد ہے، مال ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، بہت نعمتیں ہیں. تو نعمتیں آ رہی ہیں کہ نعمتوں میں شکر کرنا ہے، اور ہمارے پاس حکم بھی آ رہے ہیں. ابھی مغرب پڑھ چکے ہیں، اب عشاء کی نماز کا حکم آئے گا، ہاں پھر فجر کی نماز کا حکم آئے گا، نوافل کا حکم آئے گا، سنتوں کا حکم آئے گا. کہ ہماری طرف حکم بھی آ رہے ہیں، ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں. تو نعمتوں کے جواب میں تو ہم شکر کرنے والے بنے، اور حکموں کے جواب میں، کہ حکموں کے جواب میں اس کے ذکر کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنے. کہ وہ حکم ٹوٹ نہ جائیں، وہ حکم چھوٹ نہ جائیں، بلکہ ان حکموں پر ہم عمل کریں. اس کی توفیق مانگ رہے ہیں، اس کی مدد مانگ رہے ہیں. کہ ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آئے آج میں اس کو چھوڑ دے یا اس کو توڑ دے، کہ یہ ہلاکت کی بات ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، یہ ہلاکت کی بات ہے کہ آدمی اپنی ہلاکت کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حکموں کو چھوڑتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ایک نماز کسی نے اڑائی ہے، ہاں، بغیر کسی عذر کے نماز اڑائی، کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایک نماز چھوڑنے کا، کہ جیسے کسی ایک مادر جان مال اور سب چیزیں تباہ ہو جائے، اکیلا کھڑا ہو جائے، وہ سب تباہ ہو گئے، کوئی نہیں بچا، اکیلا رہ گیا تو کتنا بڑا نقصان ہے, اسی جگہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ایک نماز اڑی ہے تو اتنا بڑا نقصان, ایک روزہ اڑایا بغیر روزہ کے, جب ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی. ایک روزہ اڑایا کہ اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ ساری عمر روزہ رکھے تو ابھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ کا حکم چھوڑنا, اللہ کا حکم توڑنا یہ بڑا نقصان ہے. اللہ بہت بڑے ہیں, بڑے کا حکم ہے, اسے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ تقاضا ہے زندگی کا کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے. ان میں سب سے پہلے ایمان کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ سے یقین, اللہ سے تعلق, اللہ سے اچھا گمان, اللہ سے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. حضور فرماتے تھے کہ ابشرو وعملو ما یسرکم, بشارتیں اللہ کی سنو, فضیلتیں سنو, اللہ کے انعامات اکرام کی باتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. یہ کہا اللہ سے امیدوار رہو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سے امیدوار رہو, اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ کہا جواب شروع وان ملو ما یسرکم, بشارتیں سنو, امیدوار رہو تو کیا ہوگا کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. کیونکہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے, کسی کے قبضے میں نہیں ہے. حالات کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ رات چھوٹی بناتا ہے, دن بڑے بناتا ہے, دن چھوٹے کرتا ہے, رات بڑی بناتا ہے. یہ سمجھائے نہیں سمجھائے, تو یہ دلیل ہے کہ جس طرح لوگوں پر راتیں چھوٹی ہو گئی, دن بڑے ہو گئے, دن چھوٹے ہو گئے, راتیں بڑی ہو گئی, ایسے ان کے حالات اللہ بناوے گا کہ کسی کے حالات تنگ کر دیے اور کسی کے حالات کھول دیے, کسی کے حالات بہتر بنا دیے, کسی کے حالات بدتر بنا دیے. تو جس طرح رات دن چھوٹے ہوتے ہیں ایسے حالات تنگ بھی ہوتے ہیں, کھلتے بھی ہیں. تو یہ کس کے قبضے میں, کہ یہ صرف سے اللہ کے قبضے میں. رات دن سمجھا کر انسانوں کے حالات کی رہبری کی ہے کہ گھبراؤ مت, یہ سارے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں, کسی کے قبضے میں نہیں ہے. تو ان حالات کو سدھارنے کا کیا راستہ ہے, کہ ان حالات کو سدھارنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو. ایک ہی راستہ ہے, سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں, ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہم کو سمجھایا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے, یہ دعوت دی ہے اور بشارت بھی دی ہے. دعوت بھی دی ہے, بشارت بھی دی ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہے, خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, دینے والا بھی ہے, لینے والا بھی, چھیننے والا بھی وہ ہے, چھین بھی لے کسی کو, وہ دے بھی دے, دونوں کرتے ہیں, کسی سے چھین لیتے ہیں تو کسی کو دے دیتے ہیں. جی ہاں, دونوں کرتے ہیں, نعمتیں دی بھی, نعمتیں چھین بھی لی, دونوں کرتے ہیں. اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا تو باقی تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ دعوت ہے, یہ تبلیغ ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. پھر کسی کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا کہ ختم, سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے, سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ جدھر چاہے اس کی پیشانی کو جھکا دیں گے. جی ہاں, اللہ کے ہاتھ میں. ما من دابۃ الا ھو آخذ بناصیتہ, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کے بعد اللہ کا قدم نہ ہو. اللہ چاہے تو جھکا دیں گے, اللہ چاہے تو اوپر کریں گے, اللہ نپل کریں گے. سب کی پیشانی کے بعد مطلب یہ کہ سب اللہ کے قبضے میں. گھوڑے کی پیشانی کے بعد بس کا وہ گھوڑے والا لیا تھا, یہ مثال کے لیے کہا ہے کہ سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے, یعنی اللہ ان کو چاہیں گے تو جھکا دیں گے, چاہیں گے تو بڑھا دیں گے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے, ایمان کا یقین کا, کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اس لیے جب کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے, تو پھر اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے انعامات بھی ہے, اللہ کا اکرام بھی ہے, پھر اللہ کو ناراض بھی کرے, یہ بہت ناشکری ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوگا ایمان سے, یہ پہلی بات ہے. اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کریں. لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے. کتنے اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو, اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو, اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ, اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. انہوں نے کہا تو سب پڑھتے ہیں, میں کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کلمے کی اہمیت بتائی کہ آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے کہ سات آسمان ایک پلے میں ہو جاویں, کلمہ ایک پلے میں ہو جاویں تو یہ بھاری ہو جائے گا. آپ نے اس کلمے کو کیا سمجھا؟ تو اصل میں تو بات ہم کو سمجھانے کے لیے آئی ہے حدیث. جی ہاں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا کہ یہ کلمہ بڑی نعمت ہے, یہ کلمہ بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھو, اپنے ایمان کو اس کلمے کو پڑھ پڑھ کر تازہ کرو, اور اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تجارت ایک بول ہے, تو تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں, تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں. زمیندار زمینداری کے تقاضے ہوتے ہیں. جب اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا پھل آتا ہے, اس کا نتیجہ آتا ہے. اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اس کا پھل بھی نہیں آتا. تو کلمے کا تقاضا ہے, جب کلمے کا تقاضا پورا کریں گے تو پھر کلمے کے اثرات, کلمے کے پھل, کلمے کے ثمرات آئیں گے. کہ کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کلمے کا تقاضا ہے اللہ کی اطاعت کی جائے. کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرو. کوئی چیز اللہ کی ناراضگی کی طرف نہ لے جائے. کہ اللہ کا ناراض ہونا سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا. کہ اللہ ناراض ہے, یہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے. کہ اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی چیز ہے. کہ اللہ کی ناراضگی سخت ہے. جس طرح اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی ہے. رضوان من اللہ اکبر. کہ اللہ راضی ہو گیا, کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے, اللہ کا ناراض ہونا خطرناک بات ہے. کہ زمین آسمان میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. کہ وہی ناراض ہے کہ اب کوئی حال نہیں بنے گا. کہ اللہ ناراض ہے کہ کوئی حال نہیں بنے گا, اور اللہ راضی ہے کہ سارے حال بن جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. آسان بات ہے. اس لیے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اپنی زندگی دین پر آئی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے کہ دین پر اپنی زندگی کو لاؤ. اس لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں, دعوتیں دی ہیں, اس کی فضیلتیں برکتیں بتائی ہے. کہ جب دین آئے گا تو تمہارے اسباب میں, تمہاری جانوں میں, مالوں میں برکتیں آئے گی دین کی وجہ سے. تمہاری دعائیں قبول ہوگی, تمہارے مشکلات حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں پہلی چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے. دعوت و تبلیغ کی یہی غرض ہے, اور کوئی غرض نہیں ہے. اور کوئی غرض نہیں ہے. کسی سے نہ لینا ہے, نہ کسی سے کچھ دینا ہے, نہ کسی کو نقصان کرنا. اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنانی ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان کی محنت کرو، ایمان کی دعوت دو، ایمان کے راستے میں چلو، ایمان کے راستے میں پھرو، ایمان کی باتیں سیکھو، ایمان کی باتیں، اس سے ایمان اندر ترقی کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ پہلے دن سے جو ایمان لاتا تھا وہ ایمان کے لیے حرکت کرتا تھا، جو ایمان لاتا تھا وہ سوچتا ہے تم اپنے قوم میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے بھائیوں میں جاؤ اور ان کو دین پر لاؤ. پہلے دن سے ایمان، ایمان کی محنت، کلمہ، کلمہ کی محنت، یہ پہلے دن سے ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھول گئے ہیں اور بولنا بھی بھول گئے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ بھی بھول گئے. کوئی بھولا ہوا ہو اس کو یاد دلاؤ کہ آپ اپنے گھڑی بھول گئے، وہاں ہاں وہ لینے جائے گا، لیکن کہ وہ گھڑی میری ہے ہی نہیں، وہ میں بھولا ہوا نہیں ہوں تو وہ لینے نہیں. آج ایسا ہو گیا کہ مسلمان اپنے دین کو ایسا بھولا ہوا ہے کہ وہ اپنے وہ بھولا ہوا سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو وہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایک نشہ چڑھ گیا ہے. ایک بات بیچ میں آئی ہے، ایک نشہ زندگیوں پر چڑھا ہوا ہے. حدیثوں میں ہے کہ تمہارے اوپر دو نشے چڑھیں گے، ایک نشہ جہالت کا، جہالت کہ جہالت ہے، دین سے بے خبر ہے، آخرت سے بے خبر ہے، قبر قیامت اس کی کوئی خبر نہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں. جہالت کا مطلب نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے جاہل ہے، اپنی زندگی کے نتیجے سے جاہل ہے کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ ہوگا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ اس کو جہالت کہتے ہیں. تو فرمایا ایک نشہ چڑھے گا لوگوں پر جہالت کا، اس جہالت میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس اب کھاؤ کماؤ مالدار بنو، جہالت کا نشہ. دوسرا نشہ کہ عیش کی محبت کا نشہ، مجھے دنیا میں عیش ملا، عیش کے لیے ساری محنت ہے کہ مجھے دنیا میں عیش ملے. تو میں تمہارے پاس دو نشے چڑھیں گے، ایک جہالت کا نشہ اور ایک عیش کی محبت کا، مجھے دنیا میں عیش ملے، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا. یہ دو نشے، جب نشے چڑھیں گے تو فرمایا پھر تم کرنے کی نہیں کرو گے نہ کرنے کی کرو گے. جسے نشے والا ہوتا ہے، نشے والا ہوتا ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، بہن کھڑی ہے، بھائی کھڑا ہے، کچھ نشے میں ہے. تو کہا کہ لوگوں پر یہ دو نشے چڑھیں گے، وہ یہ نشے کا دور ہے، یہ قیامت کے قریب جہالت پھیل جائے گی، زندگی کا کیا مقصد ہے پتہ نہیں، زندگی کہاں جا رہی ہے پتہ نہیں، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کچھ نہیں. کیوں کہ نشہ ہے، نشے والے کو نہیں خبر ہوتی کہ میں نشے میں ہوں، دوسرا جانتا ہے کہ نشے میں ہے نہیں بات، خود نشے والے کو یہ نہیں پتا ہو کہ میں نشے میں ہوں، جیسے سونے والے کو نہیں پتا میں سویا ہوا ہوں، تو نشے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نشے میں ہوں. تو حضور نے یہ خبر دی ہے کہ لوگوں پر نشے چڑھیں گے، اس کی جہالت کا نشہ، کچھ خبر نہیں، بس زندگی کیا ذمہ داری پتا نہیں، کھانا پینا، مالدار بننا. اس لیے عیش کی محبت کا نشہ، جہالت کا نشہ، یہ نشہ کیسے اترے گا؟ تو نشہ اترنے کے اسباب ہیں، ایک سبب نشہ اترنے کا موت ہے. موت ایسی چیز ہے کہ سارے نشے اتر جائیں گے، کوئی کلورا فارم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کے اتارنے کی ضرورت ہے. موت کہ سارے نشے اتر جائیں، میں ڈھیلا ہو جائے گا موت کے بعد، ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کو اچھا لگا، یہ ڈھیلا ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، کیونکہ موت آئے گی. تو موت ایسی چیز ہے جو نشہ اتارے، لیکن موت پر اگر کسی کا نشہ اتر بھی گیا تو کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا، وہ مر گیا، کوئی فائدہ نہیں. موت پر نشہ اترا تو اتر جائے گا، تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی اللہ کو مانے گا، فرعون بھی اللہ کو ماننے لگ گیا جب وہ ڈوبنے لگا، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. جب اس کو موت آئی تو اس کو اللہ نظر آیا، اس کو آخرت نظر آئی، وہ معتبر نہیں ہے. کہ اس زندگی میں اللہ کو آخرت کو مانے. اور نشہ ہے میرے دوستوں, نشہ کیسے اترے گا؟ کہ ایک تو نشہ اترنے کا ذریعہ یہ ہے کہ موت آئے, اللہ بچاوے, اللہ بچاوے ایسی موت سے. جی ہاں, اور ایک نشہ اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محنت کرے. یہ محنت معمولی نہیں ہے, یہ محنت خالی نکلنا اور پھرنا نہیں ہے, یہ نبیوں والی محنت ہے. کسی محنت ہے؟ نبیوں والی محنت ہے, زندگی کو بنانے والی محنت ہے. جب آدمی اس محنت میں چلے گا اور صحیح چلے گا کہ اس کی زندگی کا نشہ اترنا شروع ہو جائے گا. یہ نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی محنت پر لگاؤ تو زندگی کے نشے اتر جائیں گے اور ندامت آئے گی. کیا آئے گی؟ اچھا ہوگا کہ میں نے کچھ کیا نہیں, کیونکہ نشہ اتر گیا. موت پر نشہ اترتا ہے تو عمل کا میدان ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے نشہ اترا تو ابھی عمل کا میدان ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا کہ موت اگر زندگی میں دین کی محنت ہوئی تو نشہ اترے گا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے, اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. تو اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ کہ وہ جنت کے اعمال ہیں, کہ جنت کے اعمال کی طرف اللہ رہبری کرے گا. یہ اعمال جنت کے ہیں, یہ اعمال لے جنت میں لے جانے والے. نشہ اترے گا اور جنت والے اعمالوں پر زندگی پڑے گی. یہ اس کام کی تاثیر ہے, یہ اس کام کی تاثیر ہے. اگر اس کام میں آدمی صحیح چلا تو زندگی کی کمیاں کمزوریاں اس کو اپنے سامنے آتی ہے, رنگ الٹی ہو جاتی ہے. پہلے تو یوں ہوئی, سارے گناہ ساری اوکھا, اب چلا تو وہ الٹی ہوئی ہے کہ میں نے اتنی نمازیں کھوئی ہے, میرے اتنے روزے گئے ہیں, میرے اتنے زکاتیں باقی ہے, میرے کلانے کا حق آیا ہے, یہ پٹی کھلتی ہے. پکی بات کہہ رہا ہوں, یہ پٹی کھلتی ہے. کیونکہ یہ تو کر کے بھول گیا ہے, ورنہ سے ماں پتن مت جاتا, جو کچھ کیا تھا وہ بھول گیا. کہ یہ بڑا ظالم ہے جو کر کے بھول جائے, دوسروں کے حقوق برباد کر کے اپنے حقوق برباد کر کے بھول بھی گیا تو اب کیسے کرے گا؟ تو نشہ چڑھ گیا, کہ نشہ اترنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے نشے اترتے ہیں. صحابہ بھی ایمان لانے کے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی, لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے, ڈال دیتے گڑوں میں, اور یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا. تو کیوں کیا؟ کہ پہلے نشے میں تھے, جہالت میں, اب وہ نشے اترا تو حضور سے کہتے ہم نے تو یہ کیا, آپ کو ستایا, آپ کے آدمیوں کو ستایا, ان کو مارا, ان کو دبایا, اب کیا ہو گیا؟ وہ نشہ اترا ہے تو پچھتاوا ہو رہا ہے, پچھتاوا ہو رہا ہے اپنی زندگی پر. تو یہ نشہ اترنے کی علامت ہے. تو حضور تسلی دیتے تھے کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا, تمہارے ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا, تمہارے حج کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا, کیونکہ وہ پشیمانیا کہ میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. یہ نشہ اترا, آج بھی یہی بات ہے کہ زندگی کا نشہ اتارنے کے لیے جہالت کا ہو یا عیش کا ہو اللہ نے یہ کام دیا ہے. یہ دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے, دیکھ لے کوئی بھی اس کے کتنے نمونے ہیں کہ ان سے پہلی زندگی پوچھو, پہلی زندگی میں یہ عیشی تھی یہ عیشی تھی اور اب یہ ہے. تو نشہ اتارنے کے لیے کہا کہ دنیا عیش کا نشہ چڑھے گا, جہالت کا نشہ چڑھے گا, کوئی دوا نہیں ہے. یہ ایک دوا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان لگے گی, اللہ کے راستے میں مال لگے گا, اصول آداب کے ساتھ زندگی گزرے گی تو کہ پھر زندگی پلٹ جائے گی. نشہ اتر کے اب ذمہ داریوں کی خبر آئے گی. میرا ایک شادی تھا تو بہت آگے نکل گیا تھا, اپنے باپ کو بھی کھینچ کے پتھر مارا تھا تو اسے سینے میں جا کے لگا ایسا. تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ہم بہت زمانے کے بعد 50 سال سے زیادہ تھے, بمبئی میں اجتماع ہو رہا تھا یوگیشری میں, تو کوئی شریف پرانی ہے تو ہم اس کی تشکیل کش کر رہے تھے. 50 سال پہلے کا وہ بیٹا چائے پی رہا, میں گیا, میرے ساتھ تھا, میں گیا تم بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے کچھ تو کر لو. تو میرا ادب کرتا تھا وہ چونکہ میرا ساتھی تھا کہ اچھی بات ہے میں بیس دن جاؤں گا. ایسے لوگ پکے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں میں اپنی دادا گری میں پکے ہوتے ہیں, ایسے یہاں بھی پکے ہو جاتے ہیں. وہ سب بات کر کے پھر ٹالیں گے پوری کریں گے. تو بیس دن گیا, بیس دن کے بعد واپس آ گیا تو یہ ایک دم مکھن ہو گیا. یہ چچا کے بیٹے کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ, فلانے. ارے بھائی کیوں سر؟ کہ میں ان سے معافی مانگوں گا, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. اب پٹی صحیح ہو گئی, وہ الٹی کھلی ہے. پہلے لوگوں کے حق مارے ہیں, اب حق ادا کرنے کی طاقت آ رہی ہے. یہی بات ہے. بڑھیا بڑھیا کیا ہو گیا؟ بڑھیا بڑھیا بیٹھ جانا. کیا دقت, کیا بات ہے؟ تو فلانے کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ, میں معافی مانگوں گا. تو گھر والے پریشان ہیں کہ کسی کو کام کرنے دو, لیکن اس کو اندر چٹک لگی ہوئی. یہ ایک مثال ایسی نہیں, بہت مثالیں ایسی ہیں کہ پچھلی زندگی پر پچپڑاوا ہو رہا ہے اور اگلی زندگی صحیح ہو رہی ہے کہ نشہ اتر گیا. یہ سب سے بڑا اثر ہے اس کام کا کہ زندگی میں جتنے غلط غلط نشے چڑھے ہیں, ہاں کسی لائن کا بھی ہو, اس کا علاج ہے. ہم کو یہ بتایا بلّہ دینا جا ادوشینا رنح دینا سو ملنا, جو ہم مدرسے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راہوں کی ہدایت دے دیں گے. ضمانت دی ہے اللہ نے کہ ہم ان کو اپنے راہوں کی ہدایت دینے کی, لیکن دیں گے محنت کرنے والوں کو. اس لیے محنت کرنی ہے دین کی, سیکھنے کی, سکھانے کی, اپنی زندگی میں عمل لانے کی, جان مال سے. تو پھر اپنی اپنی محنت کے بقدر اس کا اثر ہوگا. صحابہ کی زندگی اس کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو زیادہ لگایا ان کی ترقی زیادہ ہوئی, ان کے درجے زیادہ بلند ہوئے. ہاں اس طرح ہر ایک کو درجے ملے, بولے کل ان درجات میں کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے بقدر درجے ملیں گے, اپنی محنت کے بقدر اس کو درجے ملیں گے اللہ کے یہاں سے. اور اس زندگی میں سے اللہ اس کو نکالے گا غلط زندگیوں میں سے, کہ ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. ہاں ایک دفعہ میں اپنے نظام الدین میں بیٹھا ہوا تھا, نہیں ایک آدمی آیا تھا, میں کارگزاری سن رہا تھا میں مغرب کے بعد. اس نے کارگزاری سنا جی کہ چلا لگا مراد آباد میں اور یہ ہوا یہ ہوا. کارگزاری کے بعد مجھے کہنا کہ دعا یا قنوت یاد نہیں ہے, مجھے لکھ دیں گے. میں لکھ دیں گے آپ کون ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ میں تو آپ کی مسجد میں منہ دھونے کے لیے آیا تھا. تو منہ دھونے کیوں آئے تھے؟ نماز کہ نہیں میں تو نشاور چیزیں بیچتا تھا, میری ایک پوری پارٹی تھی تو رات کو نشاور چیزیں بیچنا صبح تک میں ختم کر دینا. تو صبح بیچتے بیچتے صبح ہو گئی تو آپ کی مسجد کے پاس سے گزرا, مسجد کھلی ہمارے نظام الدین کی مسجد. تو میں اندر داخل ہوا, لوگ آتے تھے, ہمارے حضرت فرماتے کہ جو بھی آوے وہ آنے دو اس کو, اگر اس کو وضو کی جگہ وضو کی جگہ بتاؤ, پانی کی جگہ بتاؤ, اس جگہ بتاؤ, اپنی بات نہیں کرو. یہ اصول تھا ہمارا مسجد کا. تو اسے کسی نے بات کی تو کیا میں تو مسجد میں آیا تھا اور کسی نے بات کی, اور تو پھر میں نماز کے لیے رک گیا. فجر کی نماز ہوئی, فجر کے بعد بیان ہوا, بیان میں تشکیل ہوئی کہ بولو کون تیار ہے. تو میرے دل میں اس کا اثر پڑا تو میں ایک دم تیار ہو گیا. ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, وہ ہمارے اہل علم کو سمجھنے کی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی. ذرا پیاسا جتنا ہوتا ہے اتنا اس کو پانی کی قدر ہوتی ہے. تو جس نے جتنی جاہلیت میں زندگی گزاری ہوگی اتنا یہ عمل اس پر اثر کرتا ہے اور اتنا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, کہ اسلام کی قدر وہ آدمی پہچانے گا کہ جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی جہالت میں, اب اس کو یہ راستہ ملا. تو یہ وہ تھا, وہ رات دن نشہ اور چیزیں بیچنا اور یہ, اب اس کو یہ بات ملی بیان سنا تو میرا بہت اثر ہوا اور میں اسی وقت سلے میں چلا گیا. نہ دایاں دیکھا نہ بایاں دیکھا یہ کس کام کے لیے آیا تھا, تو چلا گیا. اور یہ سلا پورا کر کے آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں. مراد آباد میں سلا لگا, جی ہاں, اور نماز سیکھی. نماز یاد نہیں تھی, نماز سیکھی, مگر مجھ کو نشے کی عادت تھی. پھر کیا ہوا کہ چھوٹ گیا, تکلیف تو پڑی تھوڑی, مگر ہمت کی تو الحمد للہ وہ نشے اور چیزیں نکل گئی زندگی میں سے. اب یہ نماز یاد نہیں تھی تو یاد ہوئی, دعا یا پڑھو, میں نے کہا میں لکھ دوں گا دعا یا پڑھو, پھر وہ چلا گیا. ایک عورت آئی کہ ہمارا آدمی آپ نے بھیج دیا ہے, اس کو بلاؤ. ارے کیا قصہ ہے معلوم, وہی ہے وہ. تو اس کو سمجھا بجھا کر, وہ بھی دونوں بھائی بہن آئے تھے, تو اس کو سمجھا کر بھیج دیا اندر سے لوگوں نے. پھر معلوم ہو کہ یہ وہی آدمی ہے جو بھی چلے میں چلا گیا, یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا بیوی کا بھائی ہے. ان کو سمجھا, یہ چلے کے بعد آیا. بھلے آدمی ایسا کہ چلے گزارتا ہوگا, نہ بیوی کو خبر, نہ ان کا کھانا پانی خرچہ, کہ میرے گھر میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. مجھے تو سب کچھ ملا ہے, پیسے پیسے, لیکن میری زندگی خراب, اس لیے میں نے اپنی زندگی کے علاج کرنے کے راستہ کیا. پھر وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا, اور چار مہینے اس نے پورے کیے. اور کہا کہ بیوی تو جیت میں آئی تھی, ورنہ وہ جو وہ تھری ویلر ہے لے کر آئے تھے, وہ تو میں نے ہی دلایا ہے اس کے بھائی کو کمانے کے لیے. تو کوئی ہمارے یہاں غریب نہیں ہے, لیکن بیوی جیت میں آئی تھی. پھر وہ اسے سلے چار مہینے پورے ہو گئے, وہ زندگی بدل گئی. پھر میں بیٹھا تھا, وہ کرتا پاجامہ کیا ہے کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچان. میں کہنا کہ وہ منہ دھونے آیا تھا وہ. اب کیا ہے کہ حج کو جا رہا ہوں, جی ہاں حج کو جا رہا ہوں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کی زندگیوں کو نکالتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں, کام کرنے والا ولدی اللہ چاہے دوفینا سونا, جو ہمارے نسبت سے محنت کریں گے اللہ ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے. کہیں تو شرح نشہ اور چیزیں بیچ رہا تھا, اب وہ بدل گیا, اور وہ جماعت میں بھی جا رہا ہے, حج میں بھی جا رہا ہے, شکل شہرت سب بدل گیا, کہ نشہ اتر گیا. یہ میرے دوستو, اس کو خروج کہتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ نکلنا ہوا کہ اپنی غلط زندگیوں میں سے نکل جانا اور صحیح زندگی پر آ جانا, یہ نکلنا, یہ اکثر یہی اکثر ہوتا ہے. اس کام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے, جیسا کہ صحیح چلے گا پچھلی زندگی پر ندامت آئے گی, اور پچھلی زندگی کو اللہ سے معاف کرانے کی فکر میں آدمی لگ جائے گا, لوگوں کے حقوق ہوں گے تو حقوق ادا کرنے کی فکر میں پڑ جائے گا. کہ فلانے کا دبایا تھا, فلانے کا لیا تھا, فلانے کا باقی ہے, ایک پٹی کھلتی اندر, تو زندگی صاف ہو جاتی ہے. جب زندگی صاف ہو جاتی ہے تو موت آسان ہو جاتی ہے, یہ قاعدہ ہے. مسنون دعاؤں میں اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ ومیتتا سویہ ومرتا غیر مخزی ولا فاضح. اے اللہ, میں آپ سے زندگی مانگتا ہوں صاف ستھری. مسنون دعا ہے اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. یہ کسی کا حق میرے اوپر نہ رہے, اللہ کا بھی نہ رہے, مخلوق کا بھی نہ رہے, کسی کا حق نہ رہے, صاف ستھری زندگی مجھے دے. اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ, اے اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے. ومیتتا سویہ, اور مجھے آسان موت دے. اور کیا چاہیے, زندگی صاف ستھری ہو گئی اور آسان موت دے. دعا سکھائی ہے کہ اللہ میری موت آسان کر دے. کیوں کہ موت بڑی مصیبت کا نام ہے, موت سب سے بڑی مصیبت ہے, سوائے اس کے جس پہ اللہ آسان کرے. تو یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ زندگی صاف ستھری ہو جاوے, اور میری موت آسان ہو جاوے, اور میرا تیرے طرف لوٹنا ایسا نہ ہو کہ میری رسوائی ہو, میری ذلت ہو تیرے دربار میں, ایسی رسوائی, ایسا لوٹنا نہ ہو, میرا لوٹنا تیرے سامنے صحیح ہو. یہ دعا مانگی, تو یہ ہو جاتا ہے میرے لوگوں کہ زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے, موت ہلکی ہو جاتی ہے, موت آسان ہو جاتی ہے دین کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو, ایک تو اپنی زندگی اس کام پر لگانی ہے, ہاں, تاکہ زندگی عمل بنے, ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اللہ کے راستے کی دعوت دینی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے، ایمان کی باتیں سننی ہے، چھٹنی ہے. دوسرا، اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے. ہمارے اندر عبادت کا ذوق نہیں ہے، عبادت کا ذوق نہیں، عبادت بوجھ ہے. عبادت بوجھ ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ عبادت ہم کو بوجھ معلوم ہوتا ہے. تو ایمان میں ترقی کے لیے ایمان کی نقل و حرکت. دوسرا، عبادت، کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. اس لیے عبادت کے فضائل جاننے ہیں. کیا جاننے ہیں؟ کہ عبادت کے فضائل جانو، کہ اللہ نے عبادت میں کیا کیا دینے کے لیے کیا ہے. جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت ہے. اس میں نماز، روزہ، زکات، ذکر سب آ جائے گا. کہ اس کے فضائل جاننا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دینے والا ہے. چونکہ ہم اس کے فضائل سے بے خبر ہیں، اس لیے ہم کو اپنے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہوا ہوا، نہیں ہوا نہیں ہوا، ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا. اسے یہ کیوں کہ اس کی قیمت نہیں معلوم ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کی فضیلت جانو، اپنے عمل کی قیمت جانو. تاجر کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کتنی قیمت میں اس کے یہاں آئی ہے، وہ کتنے نفے سے وہ جا رہی ہے. ہر تاجر یہ دونوں بات جانتا ہے کہ کتنی قیمت میں اس کے یہاں آئی ہے اور کتنے نفے کے ساتھ وہ گاہک کو جا رہی ہے. اس کا نام تجارت ہے. میری بات صحیح ہے نہیں؟ وہ اپنا تاجر ہے، اس کو نہ نفے کی خبر ہے، نہ مدل کی، نہ اصل قیمت کیا ہے وہ بھی خبر نہیں ہے. ایسے ہماری حالت ہو گئی ہے کہ میری نماز کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا فضیلت ہے، پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے. دنیا بازار ہے، یہاں کمانے والے بھی ہیں، کھوٹ کھانے والے بھی. حدیثوں میں ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں کھوٹ بھی ہوگی اور نفع بھی ہوگا. چاہے بازاروں میں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. کل الناس یغدو فبایع النفس موبقها وموتقها، حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور کچھ تو اپنے آپ کو کھوٹ میں اتار کر ہلاک کرتا ہے، کچھ نفع اٹھا کر طلب بھی کرتا ہے. ہاں، زندگی دنیا کی بازار ہے، بازار میں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. ایسے دنیا کی زندگی ہے، یہاں کھوٹ کھانے والے بھی ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہیں. جن کی زندگی آخرت بھول کر اور حکم بھول کر، وہ کھوٹ کی زندگی ہے. چاہے لاکھ دنیا کے لاکھ کماوے، وہ کھوٹ میں ہے. اور جن کی زندگی اللہ کے حکموں سے، طریقوں سے ہے، وہ نفے میں ہے. چاہے وہ غریب ہے لیکن وہ نفے میں ہے. اصلی نفع وہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. اصل کامیابی ہے. تو اس کامیابی کی یہ دعوت ہے، اس کامیابی کی یہ محنت ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا اور دنیا میں جنت والے اعمال کرنا. یہ اس لیے میرے دوستو، ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے، نمازوں کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. یعنی کہ ضروری نماز پڑھ لیں، سنت وتر پڑھ لیں، چلو. ایسا نہیں ہے. اپنے اندر عبادتوں کا ذوق پیدا کریں. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے. کہ نماز کی وجہ سے باقی عبادتوں کی صلاحیت پیدا ہوگی. نماز صحیح ہوگی تو مال صحیح خرچ کرنے کا رخ پڑے گا، نہیں تو مال کو بھی خرچ برباد کرے گا. جی ہاں، اس لیے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بنانا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ. ہاں، کہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھیں. ہاں، حدیث میں ہے کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے اپنے پیٹوں کو، اپنی پیٹھوں کو ہلکا رکھو. حدیثوں میں کہ نماز کے لیے اپنی پیٹھ کو بھی ہلکا رکھو، اپنے پیٹ کو بھی ہلکا رکھو. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ کھائے گا تو کیا نماز پڑے گا، اس کا کیا نماز جی لگے گا، پیٹ بھرا ہوا ہے. اور پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قضیے جھگڑے اپنے ساتھ دنیا کے اندر رکھو، نہیں تو ہوگا نماز میں اور وہ قضیے اس کو کھینچیں گے پیچھے سے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. اس لیے فرمایا، اپنی نمازوں کو صحیح رکھنے کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو، زیادہ جھگڑے اپنے ساتھ مت رکھو، زیادہ اپنے ساتھ. کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی تو سب ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے، اس کا نام ضرورت. ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ موت پر ختم، اس کا نام ضرورت. تو تمام چیزیں ضرورت کے لیے، موت پر اسے کوئی تعلق نہیں رہے گا، سب ختم. ضرورت ہے اصل، کہ اصل تو اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمانوں میں ترقی کرنی ہے، جان مال لگا کر پھرنے کی وجہ سے ایمان میں ترقی آئے گی. دوسرے نمبر میں اپنی نمازوں کو صحیح کرنی ہے. ہاں, سنت کے مطابق نماز پڑھیں, اہتمام سے نماز پڑھیں, کہ نماز سے اونچا کوئی عمل اسلام میں نہیں ہے. نماز اور حج اسلام کے امتیازی اعمال ہیں. جی ہاں, باقی خیرات صدقہ روزے دوسری قومیں بھی رکھتی ہیں, یہود نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں. جی ہاں, نماز اور حج, اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے دعوت میں, خصوصاً دعوت دینے والے, اللہ کے راستے میں مثلنے چلانے والی, ان کی نمازیں اچھی سے اچھی ہونی چاہیے, نمونے والی. صحابہ کو نماز کا انہماک تھا. کیا تھا انہماک؟ یعنی حد درجہ مشغولی. تراہم رکعاً سجدہ, یہ کہا صحابہ کے بارے میں محمد کے اصحاب, کہ ان کو آپ دیکھو گے رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے. رکوع اور سجدہ یہ دو رکن نماز میں ہوتے ہیں, دوسرے کسی رکن میں نہیں ہے. حج میں نماز, حج میں رکوع سجدہ نہیں ہے, روزے میں رکوع سجدہ نہیں ہے, کہیں رکوع سجدہ نماز میں ہے. رکوع اور سجدہ نماز کا امتیازی رکن ہے, اس کا ذکر کیا کہ تم آصحاب محمد کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں اور سجدوں میں ہوں گے, یعنی نمازوں میں ہوں گے. تو ان کا بڑا کام تھا کہ وہ ان کی نمازیں اونچی سے اونچی, اچھی سے اچھی, اس لیے ان کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اپنی نمازوں کو صحیح بنانا, اپنی نمازوں کو, کیونکہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. نماز نور ہے, روشنی ہوگی تو پوری فضا پر روشنی ہوگی. حدیث میں کہ نماز تو نور ہے, اس لیے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی پڑھنا, پابندی کے ساتھ پڑھنا, جماعت کے ساتھ پڑھنا, سنت کے ساتھ پڑھنا, اس کے انعامات ہیں, نماز کے انعامات ہیں. اپنے گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کر جا رہا ہے. گھر سے وضو کرنا مثال, کہ گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے. گھر سے وضو کرنے کی یہ فضیلت, پھر ہر قدم پر دیکھی, ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا, ہر قدم پر ایک خطا معاف ہوگی. مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا, خالی بیٹھے گا احتکاب کے لیے تو احتکاب کا ثواب ملے گا, نماز کا انتظار کرے گا تو انتظار کا ثواب ملے گا. خیر ہی خیر ہے, اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی بنانا, سیکھ کر کے, سمجھ کر کے, سنت کے مطابق نماز بنانا, کہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. تو اس کے لیے علم و ذکر ہے کہ نماز کا علم بھی ہو, پھر نماز کی چیزیں یاد بھی ہو, صحیح ہو, کہ نماز پابندی سے پڑھیں, نماز کی دعوت بھی دیں تو لوگوں کو, اپنی زندگی میں نماز لانا, دوسروں کی زندگی میں نماز آوے, اپنی زندگی میں دین لانا, دوسروں کی زندگی میں لانا, اس کے لیے کام ہے. جو دین ہمارے پاس ہے وہ دوسروں میں آوے. یہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھنی, پابندی کے ساتھ سیکھ کر کے, ہاں صحیح, تاکہ نمازوں کے اثرات ہیں. اگر نمازیں صحیح ہو گئی تو اللہ کی مدد اترے گی. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی, یہ انعام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہتے ہیں آخری بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ سے بڑھ کر کون, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نمازیں قائم کرنے والے, زکاۃ دینے والے, رسول کی اطاعت کرنے والے بنو تو میں ہی تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا انعام ہے نماز قائم کرنے پر. اس لیے میرے بھائیوں, ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ نمازیں سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے اچھی طرح ادا کرنی ہے, یہ دعوت ہے. اس لیے جماعتوں میں بھیجنا ہے تاکہ سیکھیں, سمجھیں, یاد کریں. دوسرا, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے. دنیا دار الحقوق ہے, تو دوسروں کے حق ادا کرنا, دوسروں کا کیا حق ہے میرے اوپر, یہ آج تو حق کی لڑائی ہے, میرا حق ہے, میرا حق ہے, تو حق مانگنے کی لڑائیاں, اگر حق دینے کا رواج پڑے تو لڑائی ختم ہو جائے کہ بھائی آپ کا حق ہے لے لو, تو کیا جھگڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا صحابہ کو, صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات ہوتی, جیسے ہمارے صبح بیان ہوتے ہیں. تو ایک دن قصہ سنایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس نے اپنا ایک زمین بیچی, خریدنے والے نے خریدی, ہو گیا سودا. پھر اس نے کھدائی کی اپنا کام کے لیے, تو اندر سے ایک برتن نکلا تانبے کا, اس میں سونا بھرا ہوا تھا. پہلے زمانے میں لوگ بینکوں کا رواج نہیں تھا, زمین میں دفن کرتے تھے چوروں کی وجہ سے, ڈاکوؤں کی وجہ سے. تو وہ نکلا, تو وہ جس نے زمین خریدی تھی وہ لے کر کے مالک کے پاس گیا, یہ آپ کی امانت آپ کی زمین میں سے نکلی ہے. یہ آپ لے لو، میں نے زمین خریدی ہے اس کو نہیں خریدا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے لو. اس نے کہا میں نے تو زمین بیچی ہے، جو زمین ہے وہ سب بیچا ہے، میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. وہ بھی لینے کو تیار نہیں، یہ بھی لینے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا ہے نہیں، میں کیسے لوں. اس کو امانتداری کہتے ہیں. جب ایمان آتا ہے تو پھر لوگ امانتدار بنتے ہیں، دوسری چیزوں کو ہڑپ کرنے کی ہمت نہیں کرتے، امانتدار ہوتے. اب یہ مسئلہ بن گیا کہ نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے، کہ میرا نہیں ہے. کہتے ہیں اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، دونوں کی باتیں سنی، کہ تمہارے کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا بیٹا ہے، ایک نے کہا بیٹی ہے، کہ شادی کرا دو یہ دولت ان کو دے دو، ان کی شادی کرا دو یہ دولت ان کو دے دو. یہ فیصلہ ہوا، یہ امانتداری کی بات ہے کہ امانتداری کی برکتیں ہوتی ہیں، نہیں تو خون خرابہ ہو جاتا. تو کون، تو کون، میری ہے. اس لیے ایمان اور امانتداری سے یہ دنیا کی سلامتی آتی ہے. اس لیے اس کام میں ایمانتداری، امانتداری، دوسروں کے حقوق، اس کو سکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں امانتدار بنو، پھر دنیا کی سلامتی امانتداری کی وجہ سے ہوگی. اسلم تسلم، حضور فرماتے کہ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. لوگوں سے فرماتے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے، سلامتی کا سامان ہے یہ. پھر آدمی اپنی امانتدار بن گیا، ایماندار بن گیا، بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق دے تو ہمارا حق نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے. اس کو امانتداری کہتے ہیں. تو لوگوں میں انصاف اور امانتداری زندگیوں میں آنا، یہ بھی اس کام کا مقصد ہے. خالی نکلنا مقصد نہیں ہے کہ ہم امانتدار بنے اپنے حقوق کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں. ہاں، یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ایمان اور اخلاص چاہیے. جو بھی کام کرے ایمان اخلاص سے کرے تو اللہ راضی ہو جائے گا. بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو انصاف احسان سے کرے، یہ اصول ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو انصاف اور احسان کرو. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو دوسروں کے لیے نہ پسند کرو، یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو ہم کو انصاف کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم نے انصاف کرنے کا حکم دیا کہ انصاف سے رہو، انصاف سے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امیر تو لے عادل ابین کو مجھے انصاف کا حکم دیا گیا ہے. تو انصاف سے رہنا تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اور انصاف سے اوپر احسان کرنا کہ میری ذات سے، میری جان سے، میرے مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، مجھے ان سے فائدہ نہیں لینا ہے، میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. انسان کو بھی، جانور کو بھی، کتے کو بھی پانی پلانے والے کو جنت ملتی ہے، حدیث سنے نہیں کہ کتے کو پانی پلایا. تو مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے ہماری دعوت میں کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اپنی ذات سے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کا نفع سوچو. ہاں، تو جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا، حدیثوں میں کہ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے میرے دوستو یہ زندگی اپنے اندر بنانی ہے کہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے رحمت بنے، ہمارا وجود دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. اور یہ سارا کام اس لیے کرنا ہے کہ آخرت بن جائے، موت کے بعد کی زندگی بنانے کے لیے کرنا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے، اور موت کے لیے یہی تیاری کا سامان ہے، اور کوئی سامان نہیں ہے. بل تنظور نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. اس آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے ہر آدمی سوچے. یہ کہا ہر آدمی سوچے، ایک کل اس پر آنے والی ہے، موت کی یا قیامت کی، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ دعوت دی ہے. تو اپنی تیاری، موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. دین کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، دین کے بغیر دنیا کی سلامتی بھی نہیں ہے، خلفشار ہوگا بغیر دین کے. اس لیے دین اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ زندگیوں میں دین لانا ہے، ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، اخلاص بنے، اور جان مال صحیح راستے پر لگے، جان مال فضولیات پر نہ لگے، جان مال صحیح راستے پر لگے. جان مال امانت ہے، اللہ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مال کو خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے حقوق ادا کرو تاکہ آخرت بن جائے. اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، جن جن کے تعلقات ہیں ان کے حقوق ہیں کہ ان کا حق ادا کرو، ہم کو حق ادا کرنے کا حکم ہے. اور مال، کہ مال حق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مال مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، مال کو اللہ نے مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ کا بھی حق ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ مال سے ادا ہوتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اسو مال سے یہ حق ادا کرو. مخلوق کا بھی حق ہے مال میں کہ وہ حق ادا کرو، اور اس کو سمجھنے کے لیے علم و ذکر ہے کہ علم و ذکر یعنی دین سیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا حق ہے. دین نہیں سیکھے گا تو اس کو حق کی خبر ہی نہیں ہے، اپنی جہالت میں دوسروں کے حقوق برباد کر کے زندگی برباد کرے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے تاکہ اللہ کے حق کی خبر ہو، اپنی حق کی خبر ہو، دوسروں کے حقوق کی خبر ہو، آخرت کی فکر ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو یہ کام دیا ہے. ہاں، اس کے نفع اس پر کھلیں گے جو اس محنت کو کرے گا. اس لیے اس محنت کو کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے. کوئی وقتی بات نہیں کہ چار مہینے ہو گئے نہیں، چار مہینے تو تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے. وہ چار مہینے بنیاد نہیں ہے، وہ تو تعلق پیدا کرنے کے، دین سے تعلق پیدا ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، ایمان سے محبت ہونی چاہیے. مسنون دعاؤں میں ہے اللہ اپنی بے ایمان، اے اللہ ہم کو ایمان کی محبت ہے، یہ نہیں کہ مال کی محبت ہے، کہ ایمان کی محبت ہے، کہ ایمان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ ایمان کو قبر میں لے جاوے. تو اس نے ایمان کی محبت مانگی ہے کہ اللہ ایمان کی محبت ہے، تو ایمان کے کام کرے گا، ایمان کے نفع نقصان کچھ فضائل میں سوچے گا تو ایمان سے اعمال سے محبت پیدا ہوگی. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ لوگ اس محنت کو کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی. جیسے چیزوں سے محبت ہو گئی ہے، اگر یہ اس کام کو کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت ہوگی، نمازوں سے محبت ہوگی، صدقہ خیرات سے محبت ہوگی، ذکر تلاوت سے محبت ہوگی، دعا سے محبت ہوگی، توبہ سے محبت ہوگی، ان چیزوں سے محبت ہو جائے گی اگر یہ کام کریں گے. تو اب یہ کرتے نہیں تو اس کی محبت بھی نہیں ہے، یہ بوجھ بنی ہوئی ہے. لیکن اس کام کو کریں گے تو فرمایا اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، ایمان سے محبت ہو جائے گی، یہ اس کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، مگر یہ سب چیزیں کرنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر کریں گے تو یہ زندگی میں آئے گا، نہیں کریں گے تو زندگی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. شیطان بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے، یعنی بہکانے کے لیے، کہ وہ بہکاتا کہ اپنا ہی بعد میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کریں گے. اس کو تصویف کہتے ہیں. ہاں، شیطان کا کام ہے، تصویف ہے، تخویف ہے، مختلف کتابوں میں کہ تصویف یعنی بعد میں کریں گے، ٹال لیں گے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، اور ٹال دیا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا یا پھر زندگی ہاتھ سے نکل گئی. دو ہوتے، کبھی موقع نکل جاتا ہے، کبھی زندگی نکل جاتی ہے، اور آدمی محروم ہوتا ہے. اس لیے یہ کام ٹالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے، اور اس سے بچنے کے لیے غلط بہانے نہیں بنانے ہیں. منع ہے کہ غلط بہانے نہ بناؤ، غلط عذر مت تیار کرو. اگر غلط بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں بیمار ہوں، بہانہ ہے. کہ اگر بہانے بنے تو وہ بہانہ سچ ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ لا تمرضوا فتمرضوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، اللہ کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ صاف صاف رہنا ہے کہ بیمار نہیں، اپنے آپ کو بیمار ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ آگے طبیعت بگڑ ہی جائے گی، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا اللہ تمہارا تو ختم رہو، جان بوجھ کر بیمار نہ بناؤ، جان بوجھ کر عذر نہ پیدا کرو ورنہ وہ عذر سچ مچ ہو جائیں گے. یہ ڈرایا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ کے معاملے میں سچے رہیں، اللہ کے معاملے میں صحیح رہیں. معاملہ اللہ سے ہے، زندگی آ جائے کل نہیں، یہ معاملہ اللہ سے ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ سے ساتھ معاملہ سچ رکھو، صحیح رکھو، سچے رہو اللہ کے ساتھ، تاکہ اللہ بھی اپنا معاملہ سچ کرے. جیسے میں نے کہا نہیں کہ جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے صحیح کریں گے اللہ ان کے لیے اپنا معاملہ صحیح کر دے گا. اس لیے اللہ سے معاملہ سچ کرنا ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، ہم کو اللہ نے دی ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کی قدر کرنی ہے، اپنی فرصت کی بھی قدر کرنی ہے، اپنی تندرستی کی بھی قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا جاوے، دین کے کاموں میں لگایا جاوے، جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو. اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ صلاحیتیں برباد نہ ہو، صلاحیتیں حق پر لگ جاوے. اس لیے میرے بھائیوں، جن دوستوں نے ارادے کیے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اللہ مبارک کرے ان کے ارادوں میں اور برکت دے ان کے ارادوں میں اور ان کو ترقی دے. اور جنہوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں اور بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ فیصلہ کرے، ٹالے نہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں، رمضان کے بعد، عید کے بعد، شادی کے بعد، کہ نہیں، کہ نہ کر، اپنے آپ کو کرے. تو جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اگلا قدم اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرا اگلا قدم خود ہی جاتا پڑتا ہے. ہاں جب آدمی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ورنہ شیطان بہانے سمجھائے گا, وہ بہانے پھر سچ کو جو جائے آدمی پریشانی پڑ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کسی پریشانی تمام پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندگی نہ آئے کہ پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں. گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, بے دینی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. جب بے دینی ختم ہوگی تو پریشانی ختم, برکتیں آئے گی. تو یہ تو برکتوں کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے. اس لیے اس سے کچھ نہ بچے بلکہ اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی فکر کرے. آج وقت ہے, آج موقع ہے, ٹالنے سے وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمتیں کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. جنہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں. اب شاید اس کے بعد کوئی تشہیر کا موقع بھی نہیں ہوگا. یہ آخری ہے. کیا اور بولو نہ کہیں